kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt. Całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artur Ewertowski. Artykuł dotyczący sankcji dyscyplinarnych może zniknąć z ustaw sądowych. Na początek informacje od naszego reportera. Powiemy też o zmianach w związku z odstrzałem dzików i walką z ASF. Będą kary dla tych, którzy łamią prawo w Polsce, przeszkadzając w polowaniach, zapowiada minister rolnictwa. Leśnicy przestrzegają przed kradzieżą choinek z lasów. Grożą za to wysokie mandaty. Z ustaw sądowych może zniknąć artykuł dotyczący sankcji dyscyplinarnych. Tak wynika z zapowiedzi polityków Porozumienia, którzy na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zamierzają zgłosić poprawki do projektu, którym dzisiaj zajmuje się Sejm. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Poza poprawkami Porozumienie chce też zaproponować dodanie do ustawy specjalnej preambuły, zapowiedział podczas sejmowej debaty nad projektem poseł Kamil Bortniczuk. Zaproponujemy też poprzedzenie ustawy preambułą, która w sposób wyraźny określi wartości stojące za potrzebą przyjęcia tej regulacji. Jeśli chodzi o treść poprawek, to wciąż niewiele na ten temat wiadomo. Poseł PiSu i jednocześnie przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast spodziewa się, że będą to propozycje dostosowania zapisów do prawa unijnego, ale nie wpłyną one znacząco na treść całej ustawy. Myślę, że te poprawki będą się odnosiły zarówno do tych wątpliwości, które zostały podniesione w opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i tych wynikających z dyskusji publicznej. Pewne sformułowania mogą być inaczej ujęte. Być może niektóre przepisy powinny być inaczej sformułowane. Projekt został skierowany do prac w komisji po burzliwej debacie. Koalicja Obywatelska wnioskowała o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Wniosek nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów. I zmieniamy temat. Jeśli ktoś łamie prawo, musi liczyć się z konsekwencjami. Tak do kontrowersji wokół ustawy o zwalczaniu wirusa ASF odniósł się minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu, który zakłada m.in. odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy oraz zakaz blokowania polowań. Przeciwko temu protestuje Koalicja Obywatelska i ekolodzy. Tak do tej kwestii odniósł się w Pulsie Trójki minister rolnictwa. Do tej pory była bezkarność. Myśliwi, którzy mówią, no dobra, już nas pan przekonał, będziemy polowali, robimy polowanie. I nagle tak. Okazuje się, że ktoś jeździ w żółtej kamizelce na rowerze, ktoś się kładzie na drodze, pod Sejmem pamiętam, jak się kładli na ulicy, przeszkadza, hałasuje, łamie prawo obowiązujące w Polsce. W związku z tym będzie ochrona policji i policja wyciągnie konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo w Polsce, przeszkadzając w polowaniach. Dodajmy, że posłowie PiS zaapelowali dzisiaj do marszałek Sejmu o jak najszybsze procedowanie projektu. Jako akt terroru zakwalifikowano strzelaninę w centrum Moskwy. Poinformowała o tym Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Do strzelaniny doszło w siedzibie FSB. Jak podano, sprawcami strzelaniny były 3 osoby i wszystkie zginęły. Podano też, że zginął policjant z drogówki, który był przed budynkiem. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawców. Nieznane są też inne szczegóły. W przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,7%. To założenia Ministerstwa Rozwoju do przyszłorocznego budżetu. Jakby ciągle mówimy o bardzo solidnym wzroście w Polsce i ciągle mówimy o bardzo pozytywnym takim scenariuszu rozwoju gospodarczego. Trzeba pamiętać, że Polska była i pozostaje i wszystko wskazuje na to, że pozostanie w tym okresie, który jesteśmy w stanie rzetelnie jakoś prognozować, no liderem wzrostu w Unii Europejskiej. Mówił wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Według szacunków ten rok ma się zakończyć z ponad 4% wzrostem PKB. Trwa akcja choinka wymierzona w złodziei świątecznych drzewek. Leśnicy będą patrolować lasy aż do 24 grudnia. Jak mówi Anna Malinowska z Lasów Państwowych, w akcji choinka biorą też udział policjanci, strażnicy graniczni, miejscy oraz inspektorzy transportu drogowego. Te patrole szczególnie pojawiają się w miejscach, gdzie rosną świerki, gdzie rosną jodły. Czasem może się zdarzyć, że strażnicy leśni sprawdzają bazary, targowiska, miejsca, gdzie są sprzedawane drzewka, aby sprawdzić legalność tych drzewek. A w ostatnich latach do kradzieży choinek dochodzi bardzo rzadko. Na gorącym uczynku łapie się kilkanaście osób. Dla porównania 10 lat temu w czasie akcji choinka leśnicy odnotowali około 4,5 tysiąca takich przypadków. Za kradzież drzewek z lasu grozi nawet do 500 zł. Mandatu. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze grają, ale w Łodzi zapewne euforii. Po pierwszej połowie meczu z Wisłą Kraków nie ma. ŁKS przegrywał przez ponad kwadrans, potem wyrównał, teraz gra w dziesiątkę, ale stracił dwa kolejne gole, więc po pierwszej połowie przegrywa 1-3. Widoki nie są najlepsze. O 20 na boisko wyjdą piłkarze Lecha i Arki. W Poznaniu przydałby się prezent pod choinkę, ale w Gdyni chcą tego samego. Trener Lecha Dariusz Żuraw. Na pewno będziemy robili tutaj wszystko, żebyśmy to my mieli więcej piłkę, żebyśmy my więcej atakowali i stwarzali więcej sytuacji. Jak nam się to uda, zobaczymy. Zawodnicy są bardzo zdeterminowani. Walczymy o punkty, spokojne święta, o spokojny ten czas, której będzie przerwa i musimy tutaj wszystko zrobić, żeby te trzy punkty zostały w Poznaniu. A teraz siatkówka. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla walczą w swoim drugim meczu w Lidze Mistrzów. Grają u siebie z Green Yard Masejki. Na razie jest dobrze, powiem nawet bardzo dobrze. Jastrzębie wygrało pierwszy set do 17, drugi do 20 i już jest 2-0. Rosjanie nie poddają się, walczą jak pod Stalingradem. Tak wygrali, tu szanse na zmianę wyroku są niewielkie, ale próbują. Na początku grudnia Światowa Agencja Antydopingowa postanowiła odsunąć Rosję na 4 lata od międzynarodowych imprez, w tym od udziału w Olimpiadach i Mistrzostwach Świata. Rosyjska Agencja Antydopingowa nie zgodziła się z taką decyzją i zapowiedziała złożenie odwołania do Międzynarodowego Sądu w Lozannie. Rosyjscy politycy, w tym prezydent Rosji Władimir Putin, nazywają decyzję WADA krzywdzącą i niesprawiedliwą. Tymczasem rosyjskie media niezależne przypominają, że afera dopingowa, która wybuchła w Rosji w 2015 roku, ujawniła mechanizm testów antydopingowych, w które zaangażowani byli lekarze, trenerzy, urzędnicy, funkcjonariusze służb specjalnych i przedstawiciele najwyższych władz Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Organizatorzy przyszłorocznych igrzysk w Tokio oraz przedstawiciele MKOL-u zatwierdzili trasę maratonu, który, jak wiemy, został przeniesiony z Tokio do Sapporo, bo w stolicy będzie po prostu za gorąco. Start i meta będą w słynnym Odori Park. Maratończycy będą mieli do pokonania 20-kilometrową pętlę, a następnie dwa okrążenia 10-kilometrowego odcinka, no i podium i medal. Skoro o Tokio, to co prawda bez siatkarek występujących w lidze włoskiej, ale polska reprezentacja dziś w Spale zaczęła zgrupowanie do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Do świąt selekcjoner Jacek Nawrocki będzie miał do dyspozycji 14 siatkarek, które w pierwszej połowie stycznia w Apeldoorn będą walczyć o prawo startu w Tokio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny i ciepły, nigdzie nie powinno padać. Temperatura najwyższa na Podkarpaciu do 14 stopni, w okolicach Wrocławia 13 stopni, w Polsce Centralnej 11, chłodniej na północy i północnym wschodzie, w Trójmieście 9 stopni, najchłodniej jutro na Podlasiu, w Białymstoku 7 stopni, w Suwałkach 6. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, Agnieszka Szydłowska już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie miałem ciebie zapytać, bo jeszcze jestem przed kupnem prezentów. No co ty mówisz, naprawdę? No właśnie, no tak się życie ułożyło. Jakieś propozycje płytowe, jakaś podpowiedź malusieńka, co warto, co ale, nie warto. No, człowiek zabiegany, nie ma czasu. To posłuchaj programu alternatywnego, ale dlatego, że właśnie podsumowujemy rok i co więcej gramy takie utwory, które może nie są oczywiste, czyli z trochę innych płyt niż były eksploatowane w ostatnich miesiącach, żeby stanąć z boku i być może jeszcze na samym końcu roku odkryć coś nowego. A na przykład Michael Kiwanuka? No to jeżeli to są twoje klimaty, to tak. Chociaż akurat ja bym wybrała inne albumy. Dobrze, elektroniczne. No do słuchania. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na czwartą licytację. To już w ten piątek, a będę miał dla Państwa koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego oraz jubileuszową koszulkę PZPN z autografami piłkarzy reprezentacji Polski. Płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd od Piotra Kaczkowskiego. Oryginalne klisze Dobranocki z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018 od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. Mowę motywacyjną Mike'a Taylora, trenera koszykarzy, którą przygotuję specjalnie dla zwycięzcy licytacji. Magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru, zestaw płyt DVD i zaproszenie na występ kabaretu. Oraz wyjątkowy dar, pamiątkową biżuterię od pary prezydenckiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy

irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Dios sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Na pewno każdy zrozumiał, że koniec końców to utwór o miłości w wykonaniu Leodana. Leodana na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Dokładnie pamiętam moment, w którym pomyślałam, że muszę mieć ścieżkę dźwiękową, która za każdym razem, bez ruszania nawet palcem w bucie, w inne rejony świata i w inne emocje, w inne objęcia. Było to po Wigilii w zeszłym roku, kiedy wróciliśmy do domu późną nocą. Wszyscy poszli spać, a ja sama siedziałam, oglądając po raz drugi film Roma, bo właśnie z ścieżki dźwiękowej do tego filmu to nagranie podebrałam i ta wersja, która pojawiła się na naszej antenie, właśnie z tej ścieżki pochodzi. A z kolei dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do naszej audycji, zobaczyłam, że to pierwsza płyta, jaką kupiłam w roku 2019. Właśnie ta ścieżka dźwiękowa. Zresztą to nagranie oczywiście, którego posłuchaliśmy, jest nagraniem oryginalnym, pochodzącym sprzed lat, ale w roku 2019 także powstawały piosenki brzmiące bardzo retro. Jakby ktoś przysłał je z innych czasów. Picture me better. I finally found the time to write you this letter. To the stars and moon, for you. And it's coming back soon. Don't need no money. Smile with those eyes you shine on me. If only you could see, you got it all in spades. Got a lot of dreams and songs to say. Hearts to break. Waiting for the call from beyond. Waiting for something with meaning to seen you just once more. Przysięgam, że z roku 2019 zresztą to słychać pewnie była różnica w tym, jak ten utwór brzmi przez radio. Natalie Maring i utwór Titanic, nie, płyta Titanic Rising, a utwór Picture Me Better. Natalie jest z LA, z Los Angeles i wydaje płyty pod pseudonimem We Is Blood i to jest już czwarty album, który właśnie pod tym szyldem wydała. W roku 2019 miało to miejsce. Mam jeszcze jeden przykład tego, że rzeczy, które brzmią jakby teleportowały się, czy też przypłynęły z innych czasów, świetnie sobie radzą w tych naszych. Obsesionado con mi boca habla sin respirar, despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Są takie okoliczności przyrody i w ogóle świata, to może być też świat zbudowany przez ludzi, gdzie takie dźwięki, które są właściwie poza czasem, idealnie się wpasowują. Przypomniało mi się teraz, chociaż nie o tym chciałam mówić przy okazji słuchania Ela Do Negro, jak jechaliśmy gdzieś w Teksasie drogą słuchając radia na początku roku 2019 i właśnie prowadzący i dzwoniący do stacji radiowej goście płynnie przychodzili z angielskiego na hiszpański, z hiszpańskiego na angielski i było to kompletnie naturalne dla nich, tak mniej więcej jak w twórczości tego artysty, którego słuchamy. A obie te płyty, mam na myśli Ela Do Negro i We Is Blood, podebrałam z zestawienia najlepszych albumów tym razem. Zestawienia, które przygotował portal Pitchfork. Wczoraj posiłkowałam się ich zestawieniem najlepszych piosenek i właściwie zaprezentowaliśmy 8 z 10 najlepszych zdaniem Pitchforka. Te dwie, które zostały, z pewnością pojawią się dzisiaj, nawet widzę już, że czekają i się uśmiechają. A z tego zaglądania na to, jakim ułożyła się ta najważniejsza dziesiątka płyt 2019 roku, właśnie te dwie podpowiedzi, a może zmieści nam się jeszcze jedna, bo przypomnę, że szukam takich utworów i takich wykonawców, którzy w ciągu roku tego, który właśnie chcemy szczęśliwie zamknąć, nie pojawiali się zbyt często albo nie pojawili się wcale w programie alternatywnym z różnych powodów, a przy okazji oczywiście przypominamy o plebiscycie podsumowującym rok, który prowadzimy w trzech kategoriach. Najlepsza piosenka, najlepsza płyta i wydarzenie muzyczne roku 2019. I tak my nie dzielimy płyt na polskie i zagraniczne. Nie dzielimy też w ten sposób piosenek. Po latach, naprawdę wielu latach doświadczeń doszliśmy do wniosku, że Polacy sobie super radzą. Pod warunkiem oczywiście, że zdarzy się, znajdzie się ciekawa płyta. W tym roku nie było z tym tak trudno. Zanim jednak polskie płyty, to teraz album, który nie miał szansy na zestawienie Pitchforka na przykład, bo tak właśnie dzieje się z artystami wydającymi albumy pod koniec roku. Ja ich bardzo lubię, bo to świadczy o tym, że mają w nosie wszelkie podsumowania i wydają albumy po to po prostu, aby spotkać się z publicznością. Searching every corner of my mind, looking for the answers I can't find. I have my reasons and life has its lessons. I try to be grateful and count all my blessings. But heavy is the head that wears the crown. Amen in Jesus' name, yes, I declare it. Any little seed I receive, I have to share it. Brothers wanna break me down, I can't bear it. But heavy is the head with the crown, I still wear it. You can't hold me down, I still cope. Rain falling down at the bricks, I'm still soaked. Try to put a hole in our ship, we'll build boats. Two birds with one stone, I pull both. Pray I never lose and pray I never hit the shelf. Promise if I do that, you'll be checking on my health. If it's for my people, I'll do anything to help. If I do it out of love, it's not to benefit myself. Ooh, gotta stay around but make a comeback too. I know my only mother wants a son back too. They're saying I'm the voice of the young black youth. And then I say, yeah, cool, and then I found my zoo. And now I'm searching every corner of my mind. Search every corner, look for the answers. Looking for the answers I can't find. No, I can find them, no silver lining. I have my reasons, life has its lessons. Try to be grateful and count all my blessings. But heavy is the head that wears the crown. Amen in Jesus' name, oh yes I claim it. Any little bread that I make, I have to break it. Brothers wanna break me down, I can't take it. I done a scholarship for the kids, they said it's racist. That's not anti-white, it's pro-black. Hang me out to dry, I won't crack. All these fancy ties and gold plaques. Never had no silver spoons in our mouths, we sold like. Don't comment on my culture, you ain't qualified. Stab us in the back and then apologize. If you knew my story, you'd be horrified. The irony of trapping on the Boris back. Gotta stay alive and save my brother as well. Look at all these legends on the cover of Elle. Long time coming, but we come to prevail. I guess a little bit of heaven has to come with the hell, you know? Searching every corner of my mind. Search every corner, look for the answers. Looking for the answers I can't find. No, I can find

A może tej zimy świetnie zasypie wszystkich niecianych, zmęczonych, samotnych, co? Niegrzeczni chłopcy jak Detroit Łoki, to od dawna nie my. Wyginęliśmy tak jak Diplodoki, dziś tylko hajs mnie zaprasza do gry. PZ, czy ty nie rapujesz, bo dawno nie jesteś już wodnym, no grubi i zły? Jak to już tego nie czujesz, tak cię tu brakuje, wracaj, bo rap schodzi na psy. W mieście, które nie czyta nam w myślach, przez które Wisła wciąż płynie jak łzy. Co drugi tutaj to teraz artysta, który ma to we krwi, póki ma swoje fi. Ty, nie trzeba już robić wystaw, wystarczy to wszystko wrzucić na Insta. Jak ta laska, co jest fotomodelką, bo od godziny robi sobie selfie z butelką. PZ, ty jesteś legendą, mówi typ cały w Gucci i Kenzo, co dostał od mamy jako płeć Jordana, ale wcale się przez to nie czuł kochany. Ja mijam ulicę i bramy, bo wpadłem akurat do ziomka na Pragę. Na plecach mam napisane Coca Coffee kompany, lecz biorę kawę. Myślę po drodze, czy się jeszcze spotkamy, może niebawem. I idę przez miasto piękne, choć wie na obie coś jak Bałkany. To życie Warszawy nad ranem, mało kto tutaj liczy barany. Całe miasto nie może zasnąć, bynajmniej nie ze względu na drugą kawę. Mało słońca, dużo dawek, biała gorączka, Hugo Bader. Tu gdzie życie jest szybkie jak Monza, zły śpi spokojnie jak u Kurosawy. Tu gdzie pękają głowy o krawężniki, Apollo maluje na ziemię w Gible. Nocne miasto, mocne pato, co wieczór kusi ich replay. Normalna zabawa to koka, normalna zabawa na pokaz. Miłość wysycha na lokach, życie jest szybsze niż koka. Zdziwienie na mordach, kiedy odmawiam American Express, czyli porówno. Before i after, jak antykwariat i każdy wariat odkurza lustro. Korpus szczury po jednej działce mają tą kredę, że latają w gangach. Spocone który i wygięte palce gały po prochach jak manga. Co weekend ich wita palanga, ja zawijam sprawnie na kwadrat. Budzą się przy swoich pannach, syfę złapanym po bramach. Znam tę historię jak taksia, ziom i miasto bez nawi na wylot. Bądź sobą w głowie jak mantra, co by się nie wydarzyło. Słoiki się łapią na wędki, nie czują się w mieście jak Pegas. Ich życie to kulka ruletki, nie wiedzą jak skończy się melanż. Miasto nocą to jest miejski szalek, śmierci brudne wciąż zapchane. Ktoś mnie pyta czy walę nosy, mówię dzięki co ty, ja mam NAPIF. Objarusy wszędzie spiski, chwilę potem już płaska ziemia. Mówią po tym lepiej widzisz, a nie widzą, a w ruchu zależnienia. Biznesmeni i garnitury chcą gadać bzdury i tracić czas mój. Śmieszne ziomki psuje im nastrój, tej grzonki to zamki na piasku. Jeden mówi mi o szacunku, a chwilę potem już kładzie wil na stół. Jak naprawdę byś mnie szanował, to byś proponował to razy trzy, braczku. Gdzieś na łowach jakieś młode koty, szybciej, więcej. Najpierw obiad, potem deser, wbijam im to w łeb jak mesel. Pewnych rzeczy się nie da więcej, nie nauczy ich nic jak PESEL. Wiem co mówię, bom swoje przeszedł, nie chcą słuchać, trudno, peszek. Każdy rok jest coraz szybszy, więc się mocniej ścigasz. Zła przyczepność i duża prędkość i trudniejszy wiraż. Dużo stresów masz, dużo leków masz, miasto w oczach widać. Potem i tak cię wydyma i się nie musisz wypinać. Wjeżdża sobie na płytę PZ-a, jak do siebie. Klub niemało lata nie zgreda. Co nie wiesz, twardy bruk żyje poszarpanym rytmem snów. Nie widzę światła trzeci dzień i już przywykłem, cóż. Wstaję po piątej, ale po tej drugiej, piątej lepszej. Jak myję zęby, w telewizji leci teleekspres. Po lotach jetlag, ale po tych lotach w tle z Warszawą. Ląduję na podeszwach, robiąc tu posetne salto. Nie próbuj tego jednak, dla was to się kończy słabo. Wieczna pętla, jak ósemka przewrócona na bok. 70 maili czeka na mnie boldem. Siadam, ekran razi, Alka-Zelcer to jest oranżada. Przestań, chwilę odgryź mi, że mam żyć jak reszta. Twoja praca to krawat, moja to granat. W zębach jest zawleczka. Cały kwartał zasuwałem robiąc ile życia. Życia taka prawda, dla mnie to normalny zwyczaj. Znowu się był mail. Znowu się kulę nogą w kostkę. Kulę z pozoru nieźle, no nie. Jesteś na posty, no nie. Choć w głowach regres, w muzyce pośpiech. I dokonania się unifikują, o moje się dwa ludzie je mumifikują. Mimo to moje wyniki porównują nazwisko, bo dobre lodnictwo czują, dzwonię więc słusznie. Ich panny za mój uśmiech skórę oddadzą, ale ze mnie zwany kuszkie szkór. Jej braci bardziej, bo bywam polityczny. Na moich płytach licznych znajdziesz fresh, jak mnie w patifie przy jazzie się spije. A Paweł niech po mnie przyjedzie. Mam pogląd, rodzinę, terapię. Jutro o losie faktycznie na kacu trudno. Oh, Gorzka woda oczywiście z płyty Muzyka Współczesna PZ. To jest to nagranie, to znaczy nagranie w wersji z gośćmi wieloma. No i chyba wszyscy się stawią, już nie mówię o publiczności, bo bilety na koncert, jedyny koncert PZ promujący muzykę współczesną, rozeszły się o tak. No a dzisiaj jest ten dzień, D-Day. Obok nas na warszawskim Torbarze ten koncert, który towarzyszy wydaniu po wielu latach przez PZ płyty, od razu zapowiedział, że nie będzie grał trasy koncertowej, nie będzie jeździł. Jest jedna, jedyna szansa i to właśnie dzieje się dzisiaj. Gdybyśmy przyłożyli uchom do ściany studia, to może byśmy jakieś wibracje już odebrali z Torbaru. Patrząc na zegar, to się może już dziać. W każdym razie nagranie w tej wersji też pozwala myśleć o całej scenie polskiego rapu. Ale nie mamy czasu, aby tą sceną zajmować się bardzo długo w tym konkretnym momencie, bo chciałam skorzystać raz jeszcze z podpowiedzi portali i podpowiedzi internautów. I wanna be tantamount to cordial. Tantamount to good. I wanna be a warm and friendly person, but I don't know how to do it. She can't make it to her car without making a new friend. She's a small town superstar, everybody hollering her name. She's making friends, I'm turning stranger. The people on her end couldn't make it plainer. Sometimes I wish we never came here, seeing as I'm held in such disdain. Making friends, I'm turning stranger. I see lots of normal men yearning to obtain her. I'm a loser, she's a gainer. That's one thing of which there's danger. She's making friends, I'm turning stranger. Tak zaśpiewał David Berman. Pitchfork umieścił płytę Purple Mountains na miejscu 10. Otwiera dziesiątkę najważniejszych płyt 2019 roku ten album. Myślę, że fani Davida mają go po prostu na szczycie. Z pewnością jest to ostatni album, który ten artysta wydał. Zaglądam, a właściwie realizuję obietnicę z wczoraj, teraz, na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego, bo wczoraj, jak już wspominałam, zabrakło nam dwóch najważniejszych, zdaniem Pitchforka, utworów roku 2019. Na miejscu drugim, czyli druga najważniejsza piosenka, wykonywana jest przez Lana Del Rey. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all, but nobody wants you before the fall. I'm signing off after all. Rock and roll. I want to feel just like you used to, when baby I was doing nothing the most of all. The culture is late, and if this is it, I had a ball. I guess that I'm burned out after all. Pamiętam, czy też teraz nie mogę sobie przypomnieć obecności Lany Del Rey w programie alternatywnym. Utwór The Greatest zatem tak przewietrza i wspaniale zmienia przyzwyczajenia, a to za sprawą podpowiedzi, która nadeszła z Pitchforka. Przypomnę, że tak troszeczkę zgarniamy wspomnienia, czy odgarniamy wspomnienia, przypominamy płyty wydane w roku 2019 po to, aby zbudować własny plebiscyt, o czym jeszcze zdążę przypomnieć do godziny 21, ale teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj fotografia i wystawa, na którą zapraszam, do Łodzi i galerii Pop-up Ogrodowa 8. Teren. Kultura. Na miejscu możemy oglądać zdjęcia Grzegorza Wełnickiego. To na wystawie Eternal, która jest efektem podróży autora do Indii. Splata się na niej kilka wątków, ale zacznijmy najpierw od miejsca. Z naszej perspektywy jest trudne do zrozumienia. Dla ludzi z Indii Polska będzie dziwnym miejscem. Są ludzie, którzy kochają Indię, są ludzie, którzy nienawidzą Indii. Jest tam niezliczona ilość ludzi, jest tam niezliczona ilość języków, jest tam masa rytuałów, historia. Dla mnie Indie to nawet nie jest Azja, to jest zupełnie co innego. Inna kultura, bardzo ciekawa. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo chętni do rozmowy. To, co mnie zainteresowało, to mnie interesuje przede wszystkim temat śmierci. I cały ten materiał, do którym Eternal jest prologiem, dotyczy śmierci. Dotyczy przemijania takich fundamentalnych sytuacji, o których w dzisiejszych czasach mało mówimy, szczególnie w Polsce, gdzie temat śmierci jest raczej tabulizowany, że jednak wolimy nie rozmawiać. I śmierć, kultura zaprowadziły Grzegorza Wełnickiego wprost do nietykalnych. Kasty ze świętego miasta Varanasi, których praca polega na kremowaniu ciał. Więc ten temat o ludziach, którzy w sumie są wykreśleni trochę, wykreśleni nawet nie trochę, tylko mimo, że Mahatma Gandhi w latach 50. wprowadzał konstytucję, gdzie dawał Chaudhry czy Dalitom, bo oni są różnie od różnych regionów nazywani czy nietykalni, on ich nazywał dziećmi Boga i dał im prawa. Pamiętajmy, że przedtem oni byli okaleczani, ci ludzie, którzy jakby kremowali ciała, nie tylko, bo Varanasi zajmują tym, ale Varanasi, oni byli okaleczani, oni nie mogli siedzieć w jednej linii z ludźmi, nawet ich cień nie mógł paść na osobę z wyższej kasty. Totalnie byli wykluczani. I nadal jest ta stygmatyzacja tych ludzi. Nadal widać, jak się siedzi nawet w kółeczku i się rozmawia, to osoba, która jest z innej kasty, siedzi trochę pod kątem. Jakby jest to wyczuwalne. Na pewno nie jak kiedyś, ale nadal jest ta stygmatyzacja tych ludzi. I tu nagle się okazuje, że to oni w tym świętym miejscu w kulturze Indii, w hinduskiej kulturze, to oni zamykają samsarę. To oni zamykają kręg życia aktem spalenia i to oni dają możliwość uzyskania duszy nirwany, czyli już więcej nie ma reinkarnacji. To ci nietykalni dają nam przysłowiowy bilet do nieba. To ci ludzie, których całe życie unikałaś i nie chciałaś dotknąć, to oni są tą bramą do tej nieskończoności. A co już zobaczymy na miejscu? Jest to prolog, który bazuje na reportażu i dokumencie, na portrecie, ale trochę wychodzę poza taki klasyczny dokument, klasyczny reportaż. Do całej wystawy jest dołączone wideo, które jest realizowane na mikroskopie razem z Instytutem PAN. Za ich zgodą, za ich uprzejmością pozwolili mi użyć mikroskopów i popatrzeć, co ta woda z Gangi niesie z sobą. Oraz jest rozbudowano dwa elementy samego paleniska, które mają na celu przybliżenie nam jako odbiorcy tego samego miejsca. Nie chciałem realizować reportażu o miejscu, tylko wolałem ze sobą jako artysta przywieźć pewne elementy i stworzyć pewien rodzaj kontaktu, tak żebyśmy mogli popatrzeć na patyk, na którym kremuje się ciało, na którym potem rodziny nietykalnych gotują strawę. Chciałem, żeby ludzie mogli zobaczyć popiół ze świętego miejsca, ze świętego płomienia, z którego się bierze tą pierwszą iskrę, którą potem się podpala ciała, więc dodaję pewne elementy, żeby nie być tak bardzo klasyczny. Eternal to fotograficzna wystawa Grzegorza Wełnickiego, która czeka na nas jeszcze do 12 stycznia. Gdzie? W galerii Pop-up Ogrodowa 8 w Łodzi. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a godzinę pierwszą programu alternatywnego domknie spotkanie z FKA Twix. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. Wanna see us alone. They wanna see us apart. And try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. Now I just want to feel your love.